NPO Radio 1 met Wieger Hemmer. Goedenavond. Overvallen zijn. Dat is het thema van de allerlaatste WNL-opiniemakers. En ja, vooruitkijken naar de toekomst, dat doen wij ook. Zo dadelijk na het NOS-journaal van 6 uur. Gelezen door Yuri Stubinitsky. Over een uur is een extra corona-persconferentie te horen op deze zender. Daarin zal worden aangekondigd dat Nederland een nieuwe lockdown ingaat. Bronnen in Den Haag bevestigen dat het kabinet het advies van het Outbreak Management Team overneemt om zoveel mogelijk sectoren te sluiten. Alle onderwijsinstellingen gaan ook dicht. En de groepsgrootte wordt kleiner, zegt verslaggever Wilco Boom. Het kabinet heeft besloten dat de groepsgrootte in zijn algemeenheid binnen van 4 naar 2 gaat voor de komende weken. Maar dan alleen met uitzondering van kerst. Dan mag je wel 4 mensen thuis ontvangen. Maar die uitzondering geldt dan alleen weer voor kerst en niet voor oud en nieuw. Dan is het dus weer 2. En niet schrikken, ook buiten wordt de maximale groepsgrootte 2 personen, behalve voor gezinnen. Alle maatregelen worden genomen vanwege de opkomst van de Omicron-variant. En dat komt dan doordat de vaccinaties minder goed tegen Omicron beschermen. En ook doordat veel mensen nog niet ingeënt zijn of nog geen booster hebben kunnen krijgen. En ja, en een harde lockdown is in dat soort situaties dan wel een middel om die stijging van het aantal besmettingen binnen de perken te houden. Want als mensen elkaar veel minder tegenkomen, zijn er minder momenten waarop mensen elkaar kunnen besmetten. Persconferentie is straks dus om 7 uur te volgen op deze zender. De naderende lockdown leidde vandaag tot drukte in veel binnensteden. Veel mensen wilden nog even naar de winkel. In onder meer Rotterdam, Delft, Den Haag, Utrecht, Leiden en Den Bosch liep het storm. En ook in het centrum van Wageningen was het druk. Daar had nog niet iedereen door dat de lockdown nadert. Nee, ik ben niet voorbereid, maar ik ben wel voorzien. U bent voorzien. Ja. Heeft u er begrip voor wat ons te wachten staat? Nee. Nee. En ik word gebeld. Oh. dus sorry. Het zal morgen wel gebeurd zijn, ja. Ja, dat is wel triest. Ik begrijp het wel. Dus ik loop vandaag ook met een zere arm, want ik heb net gisteren mijn booster gehad. Dus ik ben heel blij. Oh. En nou nog snel even een lijstje afwerken? Of niet? Snel nog even het lijstje afwerken. Nee, wat staat er nog op? Wat moet u nog hebben? Nee, voor de gezelligheid. Gewoon voor de gezelligheid even rondkijken. Beetje bij iedereen uit de buurt en dan vind ik het prima. Oh ja, we zijn toch inmiddels wel aan gewend. Dus, en het is nodig, dus ja, het is geen probleem. Gewoon noodzaak dat er een lockdown komt, punt. Ja, we zijn druk. We waren bij de biologische kerstmarkt. Daar hebben we helemaal vol ons tassen vol gekocht, een spel. Maar we zijn niet zo van heel veel dingen kopen, dus we zijn snel klaar. Ja, gewoon alles van tevoren een beetje snel kopen. En dan genoeg voedsel in huis. En dan kan er niks misgaan, hè. Kleren hebben we nog genoeg, dus ik red me eigenlijk wel, ja. Ik maak me eigenlijk niet zo druk over. Ik was er vanochtend al even, toen was het al druk, stonden alle parkeerplaatsen vol. Maar nu is het echt nog veel drukker, ja. Het zijn allemaal mensen die op het laatste moment nog even snel. Ik denk het wel, ja. Ja. En heb u nog een lijstje, wat moet er nog gebeuren? Nee, we gaan lekker naar huis, we zijn klaar. Oh, wat goed. Ja. He? Naar huis met een nieuwe lolly. Met een nieuwe lolly. En wat voor smaak heeft die lolly nou? Een beetje framboosachtig. Ik vind het niet veel drukker dan normaal, hoor. Bent u erop voorbereid op de sluiting? Ja hoor, ik heb een paar nieuwe boxershorts, een paar nieuwe sokken. Dus we kennen er weer tegenaan. Dus u komt de kerstdagen vandoor? Ja hoor, dan maar een kokoenetje minder dit jaar. Maar u zei, ik heb er geen begrip voor, zei u. Nee, want ik snap niet zo goed wat ze aan het doen zijn. Dus ik denk dat er met te veel maatstaven wordt gemeten. Verslaggever Mark Robin Visser was dat in Wageningen toen de laatste kerstinkopen nog gedaan konden worden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag meer dan 14.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 653 minder dan gisteren. Er liggen nu ruim 2300 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er bijna 100 minder dan gisteren. En het aantal patiënten op de IC's bleef vrijwel gelijk. Bij een explosie in Pakistan zijn zeker 12 doden gevallen. Het ging mis door een gaslek in een rioleringssysteem onder een bankgebouw in Karachi. Dat is de grootste stad van het land. In de Filipijnen is het dodental door orkaan Rai opgelopen tot zeker 31. De meeste van hen kwamen om het leven door omvallende bomen. Op veel plaatsen in het midden van het land is schade en stroomuitval. Op de derde dag van de WK korte baan zwemmen in Abu Dhabi heeft Nederland 2 medailles gepakt. De gemengde estafette met Kira Toussaint, Tranomi Kromowidjojo, Arno Kamminga en Tom de Boer pakte goud op de 4x50 meter wissel. Volgens Kromowidjojo toch een beetje verrassend. Ja, ik had Amerika echt heel sterk ingeschat. Maar dacht, ja, gisteren was Canada ons net voor.

Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere week, iedere zaterdagavond discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. En deze aflevering, deze editie van WNL Opiniemakers is de allerlaatste. En dat is bijzonder, want er kan er maar één, de laatste zijn. De gasten aan tafel, die zijn ook bijzonder. Let maar op, ondernemer is Sibel Sibutekin. U hebt een kennisorganisatie die zich inzet voor de publieke veiligheid. Fijn dat u er bent. John van der Ree, u bent fractievoorzitter van de VVD in Alkmaar. Fijn dat u er bent. En fijn ook dat u er bent. Wiert Duk, verslaggever van de Telegraaf en vanavond opiniemaker. Zo dadelijk jullie nieuws van deze week. Uw nieuws van deze week. Dat heeft iets te maken natuurlijk met Omicron. Ik zeg erbij, zo dadelijk om 7 uur op deze zender de persconferentie. Voorbeschouwd door Lara Rensen. En de persconferentie met Jaap van Dissel daarbij. En dat belooft slecht nieuws. Eerst, en dat is misschien wel goed nieuws, Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. In ieder geval goed nieuws of voor Sittard of voor Utrecht. Richard van der Made. Ja, het betaald voetbal, Wieger, biedt nog wel wat vermaak in deze toch wel vervelende tijden. Het is 2-2 geworden bij deze wedstrijd en een leuke wedstrijd hoor. 78 minuten gevoetbald en Zian Flemming maakte zojuist namens Fortuna de thuisploeg de gelijkmaker. Prachtige voorzet van Cox die ook al de eerste goal had gemaakt uit een vrije trap. Nu dus de assist en Flemming, hij kopte raak buiten bereik. Nou ja, hij zag er weer niet zo goed uit, moet ik ook eerlijk zeggen. Maarten Paas, de keeper van FC Utrecht. Veel kansen aan beide kanten. We gaan richting de slotfase 2-2. U kunt meedoen met WNL Opiniemakers via Twitter. De hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Opiniemaker Wiert Duk. Ik zei net al, Omicron, natuurlijk. Daar moeten we het over hebben vanavond om 7 uur de persconferentie. En die harde lockdown, die wordt straks heel snel al een feit. En overvallen, dat is echt zo'n term, hè? We zijn met elkaar misschien overvallen, nu door een nieuwe variant. Maar het kabinet lijkt ook telkens overvallen. Is dat wat u betreft ook een overkoepelende term als u kijkt naar 2 jaar lang crisisbeleid, crisisbeheersing? Nou ja, was er maar crisisbeleid. We zijn weer overvallen inderdaad. En terwijl je van alle kanten had kunnen aankomen zien. Dit had kunnen zien aankomen. Omdat al maanden geleden bleek vanwege cijfers in Israël. Dat we deze kant op zouden gaan. En ik moet je zeggen, toen ik vanmiddag de details van die lockdown zag. Ja, toen was ik echt wel behoorlijk geschokt hoor. Dat het zover heeft kunnen komen. Zo'n keiharde lockdown, midden in de feestdagen, met zulke sterke beperkingen. En ik heb kinderen. En mij werd ook onmiddellijk duidelijk dat die jonge generatie hier, die een deel daarvan, die trekt dit echt niet meer. Hè? Die hebben de afgelopen 2 jaar hebben al zoveel van hen gevraagd. Er is al zoveel in die levens van die jongeren kapot gegaan. Hè? Van sporten tot het universiteit, tot het studentenleven, tot überhaupt gewoon een normale manier van die voor ons vanzelfsprekend was geweest toen we jong waren. Nu al 2 jaar en dan wordt er nog weer dit van hen gevraagd. Ik kreeg ook allemaal screenshots onder ogen van jongeren op TikTok en weet ik veel wat, op wat voor sociale media die allemaal actief zijn. Wat staat daar? Nou, die zijn in paniek. Puur in paniek. Die zeggen van, ik trek dit echt niet meer. Ik ben al zo depressief. Je moet je ook voorstellen, het is alsof het kabinet en OMT er ook helemaal geen rekening mee houden. Ik ken het verhaal van een meisje die heeft de afgelopen jaren haar ouders verloren. Voor haar is het contact met haar medestudenten op school is een soort manier om daar overheen te komen. En waar staat hij nu de komende weken weer voor? Kan weer niet naar school. Contact moet beperkt worden. Dat meisje is in dat soort kinderen, die zijn natuurlijk totaal in paniek op dat moment. En dat wordt zozeer onderschat. Ook dat hoe weet u dat? Omdat je telkens ook de reactie. Nou, omdat er dus geen speciaal beleid voor hen is gemaakt de afgelopen 2 jaar. Omdat ik weet van jongeren woordvoerders, hè, bijvoorbeeld Talita Muse, die hier ook vaak zit. Die worden gewoon niet. Coalitie-ei? Ja, daar wordt niet. Ja, precies. Daar wordt niet of weinig naar geluisterd. Maar bovendien ook omdat ik dat meemaak in mijn eigen omgeving. En ja, u praat veel met mensen, ook als verslaggever van de Telegraaf. Hoe landt die crisis? Hoe is het met de weerstand? Nou, wat mij dan zo erg is bijvoorbeeld, is dat deze jongeren dan te horen krijgen, ja, weet je wat, hè, onze opa's en oma's, hè, in mijn geval mijn ouders, die hebben nog de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja, dat haalt je de koekoek. Ik ben als verslaggever en correspondent ook in oorlogsgebieden geweest. Ik weet hoe erg dat is, maar die vergelijking die gaat helemaal niet op. Als je hier in Nederland, in een hoogbeschaafd West-Europees land, jong bent, dan heb je een bepaalde verwachting over hoe hoe jouw leven eruit ziet als je 18, 20, 22 bent. Maar zegt en u als daarmee... dat zo geschaad wordt. En bovendien, sorry dat ik je interrupeer. Nee, zeker niet, maar zeggen. Onnodig geschaad. Omdat dit had dus niet gehoeven als dit beleid, als het kabinet en de OMT niet telkens achter de feiten hadden aangelopen. Maar je zou juist kunnen zeggen, nu lopen ze misschien wel iets voor de feiten uit. In ieder geval voor het rap oplopen van de besmettingen. Telkens is hen kwalijk genomen door velen. Jullie zijn net te laat met het nemen van maatregelen. Nu nemen ze een drastische maatregel. Misschien wel net op tijd. Nee, omdat ze te laat zijn met het boosteren natuurlijk. Hè? Wat in andere landen gewoon al lang gaande is. Dat is hier dus niet gebeurd of te laat gebeurd. En bovendien, waar we telkens over hebben, die IC-capaciteit, hebben ze gewoon niks aan gedaan. En dan zeggen ze telkens, ja, nee, maar het kan niet. Want die opleidingen, het kost jaren, of het kost heel veel geld. Of nee, we willen eigenlijk helemaal niet capaciteit, IC-capaciteit opvoeren. Want dat druist in tegen hoe wij eigenlijk met dit soort met dit soort problematiek omgaan. Namelijk, we willen dat mensen thuis komen te overlijden en niet op een IC, in tegenstelling tot in andere landen. Dus het is ook gewoon, het is een bewust beleidsmiddel ook geweest. Nou, en nu zitten we met die gebakken peren. En niet voor de eerste keer, maar opnieuw. En nu wordt er weer een enorm beroep gedaan op de bevolking. Ja. En kijk, ik kan het wel opbrengen, jij kan het wel opbrengen, maar als je jong bent en je wilt voetballen en je wilt naar buiten en je wilt naar school en je wilt je opleiding goed kunnen doen, dan is het heel veel gevraagd. Gebakken peren, zegt u, gebakken ook door het kabinet, vindt u, Sibuttekin? Nou, het is enigszins zonder schat, denk ik. Met name wat Wiert ook aangeeft, dat onderschrijf ik over volledig. Over de boosters bijvoorbeeld. Ja, ja, dat onderschrijf ik volledig. En helemaal met name dat het beleid is meestal toch wel geënt op just enough management. Precies. Terwijl, 2 jaar geleden was al... Ja, toen vond ik het acceptabel. Maar in 2 jaar tijd hadden we toch wel iets meer rekening kunnen houden. En vooral in feite... Inderdaad, voor de jongeren. Ik onderschrijf wat Wiert ook zegt. Mijn eigen zoon heeft in principe ook een verloren jaar. Hij vindt het erg lastig om thuis vanuit een digitale werkplek zijn lessen te kunnen volgen. Dus die heeft gewoon echt letterlijk een verloren jaar daardoor. En met hem heel veel jongeren. Maar mensen die werken in het ziekenhuis, die vinden het heel lastig, en meer dan dat, om die zorg te kunnen blijven leveren. Ja, dus moeten we iets doen? En we is dan ook het kabinet. Ja. Ja. Leidt die vaststelling ook tot begrip bij u? Misschien ook wel voor die opnieuw harde lockdown, John van der Ree? Ja, kijk, ik heb 3 dochters, 16, 19 en de derde wordt komende vrijdag 21. Dat feestje gaat in ieder geval niet zo door zoals we bedacht hadden. En dat is ronduit kloten. En het is kloten voor iedereen. Aan de andere kant constateer ik dat we in Nederland net zoveel virologen hebben als bondscoaches. En dat iedereen beter weet, maar ga er maar aan staan. Ik ben ook diep ongelukkig. Ik ben ook diep ontevreden. Hoe het wel moet, ik weet het niet. Ik weet dat links er tegen ageert. Ik weet dat rechts er tegen ageert. En dat betekent dat echt niemand het weet in Nederland. Dus in die zin is het gewoon diep en diep triest. Ik sprak ondernemers vandaag. Een busondernemer die met schoolreisjes de komende week zo 25.000 euro verloren ziet gaan, omdat dat ophoudt. Ik sprak horecaondernemers. Die hebben het erover. Waarom doen we niet heel iets anders? Kunnen we niet gewoon de mensen die de rest van de samenleving gijzelen, kunnen we die niet gewoon vragen om thuis te gaan zitten? En de rest hebt van het over ongevaccineerden in dit geval? Ja, absoluut. Ik niet. Maar deze ondernemers. Ja. En ik kan me daar wat bij voorstellen. Op het moment dat je met een aantal mensen zit die niet gevaccineerd willen worden, en die daarmee de rest van de samenleving in feite gijzelen, want daarvoor zijn dit soort maatregelen constant nodig. Dan moet je je afvragen, hoe lang is dat houdbaar? Ja, maar toch is het zo dat Omicron ook huishoudt, en stevig huishoudt bij oudere mensen die al wel 2 keer gevaccineerd zijn. Zeker. Dus dit vaccin werkt veel minder goed bij Omicron. Ja. Dus dat verhaal van u gaat dus ook weer niet in volledigheid op. Nee, en ik ben dus ook geen viroloog. Ah. Maar ik hoor wel dat er een aantal, een fix aantal mensen zijn die niet gevaccineerd willen worden en die mede onderdeel zijn van de reden dat dit nog steeds tot grote problemen in de samenleving leidt. April vorig jaar was het dat Rutte toen al zei, we moeten echt leren leven met corona. Is dan leren leven, Wierduk, met corona, zeg maar, het laveren tussen versoepeling en lockdown? Nee, ik leerde leven. Wat dus helemaal niet gebeurd is, is bijvoorbeeld niet stellen dat, wat ik ook een tijd wel heb gedacht, dat de vaccinatie de enige uitweg uit die crisis is. Maar ook heel duidelijk maken wie worden nou precies getroffen door dit virus. En dat zijn mensen die gewoon niet zo gezond zijn, die niet gezond leven, die veel te dik zijn, die roken, die obese zijn. En dus ook, wat hier gezegd wordt, die zich niet laten vaccineren. Want je kunt wel zeggen, die ouderen na 2 prikken worden toch geraakt door Omicron. Ja, dat klopt wel. Maar dat komt dat bij die veel ouderen, dat weten we inmiddels, die vaccinaties gewoon sneller uitgewerkt zijn. Ook omdat ze al eerder geprikt zijn natuurlijk. Dus wat er gebeurt, wat er mijns inziens had moeten gebeuren is, en dat heeft al helemaal in het begin van de crisis een notabene voor aanstaande Duitse viroloog mij verteld, van je isoleert de groepen die heel erg kwetsbaar zijn, waarvan wie je weet, die gaan echt zwaar geraakt worden door dit virus. Vervolgens laat je toch zoveel mogelijk de jongeren vrij. Hè? En dan accepteer je dat ook een aantal van hen ziek zullen worden. Want dat is zo. Een aantal van hen zal geraakt worden en misschien wel zwaar geraakt. Maar dat is leren leven met het virus. En op die manier zorg je ervoor dat die samenleving niet zo generiek zoals nu gebeurt getroffen wordt. Omdat dit wat hier gezegd wordt. Je kunt dit die ondernemers en die horeca-ondernemers en zo, die ook zoveel hebben gedaan al en zodanig ook hebben aangetoond dat ze wel open kunnen zijn, hè, met het virus, omdat ze al die maatregelen zo stringent nemen. Hoe kun je hen nu verkopen van, joh, we gaan met de feestdagen, dit moeten hoogtijdagen zijn voor hun, gaan we jullie gewoon weer sluiten? Er zit een ondernemer, nou, toch even de anderzijds, en dan aan de ondernemer hier aan tafel, ja. John van der Ree. Kijk, maar anderzijds, op het moment dat je dat soort nog heft maatregel afkondigt, dus dat je mensen gaat isoleren van de rest van de samenleving. Dat is nogal wat. Dan moet je, als je dat besluit neemt als kabinet. En hoe valt dat te handhaven over? Dat is handhavingstechnisch spannend, maar daar moet je ook nog democratisch draagvlak voor hebben. Ja, nou, John, dat gaat nooit door de Tweede Kamer heen. Leiderschap. Dat is een ander probleem wat we hier nadrukkelijk hebben. Er is zoveel verdeeldheid in de Tweede Kamer over wat het beste is om te doen. Maar niet alleen in de Tweede Kamer. Nee, waar wel. Maar er is zoveel verdeeldheid over wat er wel is. Wat er wel moet worden gedaan, dat het allemaal op zijn goed Hollands slechte compromissen zijn. Mm. Alleen die slechte compromissen houden ons al 2 jaar in de greep. Sibel Sibuktekin, u bent ondernemer. Ja. En sterker, u werkt in de business, om zo te zeggen, van netwerken en congressen. Ja, we horen horecamensen en die mochten af en toe nog wat. Als je werkt in uw industrie, mocht u helemaal niks. Nee, klopt. En dat was een harde pil. Vooral 2020. Ja, en het wordt opnieuw een zware dobber, denk ik. Want met deze harde lockdown. Ja, we hebben in ieder geval dit jaar met eind september onze jaarconferentie kunnen doen. Dat nog was ook heel nog net kunnen doen. Vlak daarna was het al niet meer mogelijk zonder de maatregelen. Maar je merkt dat het. Dat was wel een bewijs. Want we hebben natuurlijk, zoals de meeste bedrijven en overheidsmedewerkers, zijn we natuurlijk volledig overgegaan allemaal naar digitaal. Digitaal netwerken is toch heel anders. Omdat je minder? Ja, een stuk minder. Werkt minder goed, ja, natuurlijk. Werkt minder goed. Ja. Nou, het is wel zo dat voor verschillende even snel met elkaar rugspraak hebben, of internationaal, waarbij je inderdaad vroeger veel meer misschien onnodige reizen maakte, is dat nu natuurlijk wel een stuk efficiënter. Maar als je zo'n hele lange tijd achter elkaar niet meer bij elkaar kunt komen, dan mis je eigenlijk toch net even de verbinding kunnen maken. Zeker als je kijkt nu bijvoorbeeld crisismanagement, publieke veiligheidsproblematiek. Dat is helemaal uw expertise, ja. Ja. En ja, dan merk je gewoon dat iedereen is er wel weer aan toe om weer aan de slag te gaan. Maar merkt u, omdat u zelf die klappen krijgt als ondernemer, dat daardoor uw begrip of tolerantie voor harde maatregelen, als zoals straks aangekondigd, ook als vanzelf afneemt? Jawel, jawel. Zeker. Wat ik jammer vind is dat vooral de zachte maatregelen die heel erg effectief zijn, bijvoorbeeld mondkapjes, vanaf het allereerste begin waren er eigenlijk heel veel virologen die al zeiden dat mondkapjes dragen goed kan helpen. Mm. Op een gegeven moment hebben we gewoon gemerkt dat het redelijk goed ging met de 1,5 meter en inderdaad veel meer hygiëne, noem maar op. Die draagvlak van overal van de hele bevolking is veel makkelijker in stand te houden op het moment dat het ook dat de menselijke maat erin blijft eigenlijk. En geen jojo-beleid. Maar ja, exact. Van de andere kant, jojo-beleid is er ook van het virus. Want dan komt er weer een nieuwe variant, straks weer een nieuwe variant. Ja, dus komen we weer, weer leven met het virus. Ja, hoe gaat dat eruit zien? Kijk, wat John zegt, van er is te veel verdeeldheid ook in die Kamer over de aanpak. Wanneer ontstaat verdeeldheid en onzekerheid? Het is als er geen leiderschap is. Als er leiderschap was geweest, als vanaf het begin bijvoorbeeld een soort coronatsaar was benoemd met gezag. Ja, maar die had ook moeten turen in de mist. Dan geef je dat aan. Jongens, ik tuur in de mist, maar we moeten met... Zei Rutte ook. Ja, maar vervolgens, dat zei Rutte in zijn eerste persconferentie. En toen ging hij dus van groepsimmuniteit en moest hij 48 uur daarna moest hij daarop terugkomen. Ja. En dan zegt de bevolking natuurlijk, wacht even, we zouden dit doen, maar nu gaan we wat anders doen. Dat is toch geen leiderschap? Ja, leiderschap is als je vanaf het begin... leiderschap is niet als Jaap van Dissel zegt, die mondkapjes is allemaal flauwekul. En vervolgens moet hij toch zeggen dat mondkapjes wel helpen, wat Sibel zegt. Nou, leiderschap kan ook zijn dat je terugkomt. Op eerdere uitspraken. Dat hij zegt, ik zag het niet goed. Ik had het fout. Dat zegt hij niet. Hij zegt in eerste instantie, die mondkapjes is allemaal onzin. En vervolgens zegt hij, nee, die mondkapjes, dat werkt toch? Toch. Hij is viroloog. Hij weet toch wel wat werkt en wat niet werkt. Wat hij straks gaat zeggen, Rutte, dat gaan we merken. Onder andere op deze zender NPO Radio 1. Ik hou het even bij overvallen zijn. Want John van der Ree, u bent deze week ook overvallen. Eerst even naar Richard van der Malen voor het absolute slotstuk van de wedstrijd Fortuna Sittard tegen Utrecht. Dag Richard. Dag Wieger, klein minuutje nog in Limburg waar het 2-2 staat tussen Fortuna Sittard en FC Utrecht. Utrecht staat op de ranglijst zesde, Fortuna zestiende. Zij vechten dus de Limburgers tegen degradatie en zeker voor Fortuna, de thuisploeg. Dus is dit een belangrijke wedstrijd. Ze hebben er ook best wel wat van gemaakt, moet ik zeggen. Het was alleraardigst als er publiek bij had mogen zijn vanavond. Zoals in de ons omringende landen bijvoorbeeld bij het betaald voetbal. Dan hadden ze ongetwijfeld toch genoten van een hele leuke wedstrijd. Want ik heb veel kansen gezien aan beide kanten. Zeker ook voor FC Utrecht dat toch wel wat makkelijker, wat beter voetbalde. Maar Fortuna heeft ook grote kansen gehad op een overwinning. Nu is het Seuntjens in de laatste 30 seconden van deze wedstrijd. De bal gaat naar Teki en dan wordt dit weer net niet goed uitgespeeld door de ploeg van Sjors Ulte. En dan is er ook meteen het eindsignaal van scheidsrechter Perez. 2-2, dat is de eindstand van dit duel. 0-1 Mahi, 1-1 Cox, 1-2 Van der Streek en de gelijkmaker. Een kopbal van Flemming en zo eindigt het hier dus in 2-2. U luistert naar WNL Opiniemakers op NPO Radio 1, waar te gast is ondernemer Sibel Sibuktekin. John van der Ree, u bent fractievoorzitter van de VVD in Alkmaar. En Wier Duk, verslaggever van de Telegraaf en vanavond ook opiniemaker. We hadden het over dat begrip overvallen, want we zijn overvallen door in dit geval de nieuwe mutatie van het virus. En ze zijn overvallen en zie daar vanavond de persconferentie. Die leidt naar een harde lockdown. John van der Ree, u was deze week ook overvallen door die asielinstroom en door de verplichting die u is opgelegd in Alkmaar door Broekers-Knol om extra mensen, extra asielzoekers op te vangen. U was daar, zo schreef u zelf, pisnijdig over. Ja. Ja, dat klopt. Laat ik overigens beginnen met een dankwoord aan de mensen van Fortuna Sittard namens de Alkmaarder die hier aan tafel zit. Maar laat dat even gezegd zijn. Wij hebben in Alkmaar een paar weken terug onze nek uitgestoken en hebben een vrijwillige tijdelijke opvang voor statushouders ingericht met 450 plaatsen. Die overigens op dit moment nog niet eens voor de helft vol zit. En van het weekend kwam het bericht, of aan het eind van het weekend, kwam het bericht dat er een aanwijzing dreigde te komen om een oud belastingkantoor wat leeg staat en wat 6 jaar terug eerder is gebruikt voor tijdelijke opvang. Tijdens de crisis destijds? Tijdens de crisis destijds, om die opnieuw te willen in gereedheid gaan maken voor gebruik. Nou, dat in gereedheid maken, dat duurt ongeveer 2 maanden, weten we. Dat wil dus zeggen dat wij een van de 5 of 6 steden zijn waar dat aan zit te komen. Enschede, Venray, Rotterdam. Ja. Maar waarom bent u nou pisnijdig? Omdat wij dus al het nodige vrijwillig doen. En datzelfde geldt ook voor Enschede. En datzelfde geldt ook voor Rotterdam. En datzelfde geldt ook voor Gorinchem. Het is wat vreemd dat de gemeentes juist die al eerder hun nek hebben uitgestoken, dat daar, nou ja, ik zou bijna zeggen, een double whammy overheen wordt gegooid. Mm. Terwijl er een heleboel gemeentes zijn die dat nog helemaal niet doen. Ja. Van dwang, vindt u echt niet kunnen? Er is sprake van dwang. En waarom vind ik dat helemaal niet kunnen? omdat er in de Alkmaarse politiek hier afspraken over liggen en uitspraken over zijn gedaan. En die uitspraak zijn was genomen en die uitspraak eens en nooit dit weer. Dit gaan we niet meer doen. Aha. En die uitspraak is ook gedaan richting de inwoners, richting de wijk. En deze in de lucht hangende aanwijzing, dit zwaard van Damocles. Over 2 maanden zouden we zomaar die afspraak aan onze laars kunnen moeten lappen. Ja. En dat in een tijd waarin het vertrouwen van inwoners van Nederland, ja, burgers vind ik een vreselijk woord, maar in een tijd waarin het vertrouwen niet bepaald op een hoogtepunt staat, gaan we dit nog eens een keertje expliciet doen in één van die 5 à 6 steden waar juist al eerder de nek is uitgestoken. Hoe komt dit op u over? Hoe komt dit op u over, Mierduk? Nou ja, dat begrijp ik heel goed wat Jon zegt. Want dat is die steden, de gemeentes worden daar ook mee overvallen. En daarom blij met de stevige asiel- en immigratieparagrafen in het coalitieakkoord. Ja, voor zover die uitvoerbaar is. Maar grapje was die grenzen die hadden natuurlijk precies. Die grenzen hadden natuurlijk al lang dicht moeten zijn. Zeker voor gelukszoekers. Maar dat zijn ze niet. En, we zijn allemaal gelukszoekers. Maar Je weet waar ik het over heb. Ja. De echte vluchtelingen zijn welkom. Gelukszoekers, die moet je gewoon de grens overzetten. En dat gebeurt allemaal niet. En de burgers, want ik vind burgers wel een hele mooie term. Die zijn daar de dupe van. Meestal overigens de burgers in de oude wijken. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Ja. Overigens, goede bedoelingen. Ook als het gaat om asiel en immigratie. Een zekere strengheid. Die zijn altijd geëtaleerd. Rutte 2 regeerakkoord toch nog eventjes voorleggen. Wie de Nederlandse taal niet beheerst, krijgt geen bijstandsuitkering. Dit uitgangspunt wordt consequent toegepast voor vreemdelingen uit derde landen, EU-onderdanen en Nederlanders. Nu is het zo dat 7 op de 10 volwassen Somaliërs in Nederland een bijstandsuitkering heeft. En ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal goed Nederlands praten. Om aan te geven, goede bedoelingen, ja. Maar de praktijk is weer barstig. Over goede bedoelingen en de praktijk hebben we het zo dadelijk ook. Want dan gaan we kijken naar het nieuwe coalitieakkoord. Maar eerst even luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor aangeschoven Freddy van Tijn. De groepte wordt naar verluid teruggebracht tot maximaal 2 personen. Binnen zouden ook maximaal 2 bezoekers mogen komen. Er komt naar verluid een uitzondering voor de kerstdagen. Dan zijn er 4 bezoekers welkom, maar met oud en nieuw dan weer niet. Over een half uur maakt het kabinet bekend dat vanaf morgen een harde lockdown geldt. Bronnen in Den Haag bevestigen dat. De nieuwe maatregelen blijven tot in elk geval 14 januari van kracht. Onder meer de scholen, horeca, sportscholen, musea en theaters moeten weer dicht. Alleen essentiële winkels blijven open. De persconferentie is op deze zender te volgen. Het betaald voetbal valt niet onder de nieuwe maatregelen, bevestigen voetbalbestuurders aan de NOS. Morgen staat in Rotterdam de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax op het programma bijvoorbeeld. Die wedstrijd gaat door, maar zonder publiek. En in Zeeland is weer een wolf gezien en gefotografeerd bij Renesse op Schouwen-Duiveland. Er waren al wolven gezien in Drenthe, Gelderland en Brabant. En in april was er al eens een wolf uit Noord-Brabant overgestoken naar Zeeland. En voor het weer aangeschoven Willemijn Hubert in keurig grijs gestoken. En ik moet zeggen, ik vind dat passend. Helemaal passend. Ja, ik kijk wel een beetje wat het weer doet. En daar pas ik mijn kleding op aan. En het is morgen weer zo'n dag waarbij je best een grijs kan aangaan doen. Weer, in plaats van zo'n helder fitshirt. Want ook morgen wordt het dus bewolkt en wat nevelig. Graad of 8, her en der wat motregen. Maar misschien aan het eind van de dag in het noordoosten wat opklaringen. Beetje zonneschijn als we dat nog net redden. Maar dat is wel een eerste signaal dat er wat gaat veranderen. Want die opklaringen breiden zich dan in de nacht naar zondag uit. Of naar maandag uit. En dan maandag overdag hebben we op veel meer plaatsen zonneschijn gedurende een groot gedeelte van de dag. Blijft het dus ook droog. Temperatuur doet dan een stapje terug. Ja, en dinsdag en woensdag worden 2 dagen met mogelijke kans op mist die langdurig blijft hangen gedurende de dag. En dan is het overdag maar een graad of 1. En kerst, kunnen we daar iets van zeggen? Ja, na woensdag is het eigenlijk nog heel erg onzeker. Zeker, de modellen gaan op dit moment nog alle kanten op met mogelijk een witte kerst, maar mogelijk ook helemaal niet. Dus daar kan ik nog geen zinnig woord over zeggen. Nou, hoeft ook niet. Nee, doe ik ook niet. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert naar de WNL Opiniemakers speciale uitzending. Want het is de allerlaatste van WNL Opiniemakers. Aan de tafel zit Sibel Sibuktekin. U hebt een kennisorganisatie die zich inzet voor de publieke veiligheid. U bent ondernemer, dus John van der Ree. U bent fractievoorzitter van de VVD in Alkmaar. En Wierduk, u bent verslaggever van de Telegraaf en vanavond opiniemaker. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Nou ja, dan heb je precies hetzelfde als wat je had, alleen met een nieuw motto. Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Rutte 4 is geboren en de ambitie klinkt zo. In het verleden hebben we... Betekent dat veel belastingen inderdaad naar beneden gaan. Het betekent dat we eraan willen werken dat je een betaalbaar huis kunt vinden en een vaste baan. Dat je leeft in een veilige buurt en dat criminelen niet in dit land de baas zijn op straat. Dat we een sterk onderwijsstelsel hebben, wat je ook voorbereidt op de banen van de toekomst. Dat we ook grip hebben op onze grenzen. Dat we weten wie er binnenkomt, maar dat we er ook voor zorgen dat mensen die weg moeten ook weer weggaan. En cruciaal dat we dit land schoner achterlaten voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Tussen ideaal en werkelijkheid gaapt een gat tussen woorden en daden, tussen staat en straat. Bruggen slaan was het adagium alweer een poos geleden. En die opdracht staat nog steeds. De ruimte tussen de pijlers die is vergroot. Kan aan heel veel dingen liggen. Aan kabinetten die te veel bezig zijn met beeld en te weinig met inhoud. Met een Kamer die te veel bezig is met puntjes op de i in plaats van met de i zelf. Maar ook met burgers die koortsachtig ongeduldig zijn en simpelweg niet accepteren dat dingen soms anders gaan, minder gaan dan gehoopt. Analyse nu aan tafel van WNL. Wiert Duk, tevreden met het coalitieakkoord van D66? Met Kaag 1 bedoel je? Ja, of ik daar al dan niet tevreden mee ben. Het verbaast mij nog steeds. Ik ben geloof ik een van de weinigen dat deze coalitie Rutte 3... die toch in allerlei schandalen in zware mineur ten onder was gegaan... Vooral ook omdat men elkaar niet meer trok. Gewoon is ineens weer op het bordes staat als Rutte 4. Ja, maar daar staan ze straks en het coalitieakkoord ligt er nu. Welk beeld rijst op? Ja, daar staan ze straks, maar we kunnen niet voldoende benadrukken dat dat heel raar is. In een democratische rechtsstaat als Nederland, dat het toch heel raar is dat diezelfde mensen daar gewoon weer staan zometeen. Maar goed, dat gezegd hebbende... En je zou kunnen zeggen, mensen die het vertrouwen hebben geschaad, zijn misschien wel als eerste aangewezen om dat vertrouwen weer te herstellen. Ja, dat vertrouwen komt te voeten gaat te paard. En dit paard is al heel erg ver aan de horizon verdwenen. Als ik niet alleen mensen in mijn eigen omgeving spreek, maar ook mensen in het land, maar ook bijvoorbeeld buitenlandse collega's. Ik ben lang correspondent geweest. Ik heb nogal wat kennissen onder buitenlandse journalisten die met grote verbijstering naar Nederland hebben gekeken afgelopen jaar en met nog grotere verbijstering constateren dat de oude regering weer de nieuwe regering is. Dus dat vinden ze heel vreemd. Dat zijn ze bij hen, landen als Frankrijk en Duitsland en zo, zijn ze toch meer een afrekencultuur gewend, dan hier in Nederland. Vervolgens luister ik naar wat Mark Rutte daar allemaal zegt. Ja, dat lijkt me allemaal prima. Er komen nog 2 kerncentrales bij en zo. Maar ja, je weet hoe dat gaat in de uitvoering. Dan is er maar de vraag wat er van al die mooie plannen terechtkomt. Dus dat moeten we dan afwachten, accepterende inderdaad dat we weer op de oude voet kennelijk politiek verder gaan. Terwijl de politieke cultuur van Nederland ernstig beschadigd is. En ik kan maar niet begrijpen als ik iemand als Gert-Jan Segers daar zie zitten bijvoorbeeld. Wat moet er in die man zijn hoofd omgaan? Weet je, die nadrukkelijk op camera heeft gezegd, wij gaan hier niet meer in mee. En hij heeft nadrukkelijk ook die analyse gemaakt over de politieke cultuur in Nederland naar aanleiding van het toeslagenschandaal. Heeft hij gezegd, wij kunnen hier niet meer in meegaan. Principieel, hij is een christen. Christen hebben misschien wat zwaardere ethiek dan anderen. En hij zit er weer. Ik vraag me af hoe mensen in het land daarnaar kijken. Hoe lekker is het in ieder geval als je geld genoeg hebt? John van der Ree, om eens met u te beginnen. Is geld de oplossing voor de problemen? Of is het een gecompenseerd gebrek aan visie, wat u betreft? Nou ja, als je geen geld hebt, dan heb je in ieder geval een probleem. Het kunnen spenderen van geld aan zaken die belangrijk worden geacht, is wel essentieel. Daarbij tikken we wel tegen alle belangrijke grenzen aan, waarvan je zegt, daar moeten we binnen blijven. Dus dat is wel, dat vind ik wel een zorgpunt. Ja, want het Volkskrant spreekt zelfs over het Sinterklaasakkoord. Nou ja, het valt wat laat, chronologisch gezien. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Kijk, u bent een VVD'er, die zijn toch over het algemeen van zuinigheid in zekere zin ook. Zeker. Niet te veel uitgeven. Nee. Collega Wienia noemt het meest linkse kabinet ooit. Hè? Ja. En dan onder aanvoering van een VVD-premier. Dat is toch wel enigszins opmerkelijk. Ja, ja. Vindt u het opmerkelijk of meer dan dat? Nou, we zijn in tegenstelling tot alle buitenlanden, zijn wij een coalitieland. En die coalities die moeten elkaar vinden. Die moeten elkaar vinden in oplossingen. Ja, en die moeten elkaar vinden in compromissen. En die compromissen die kosten geld. En die compromissen leveren tot, die leveren vaak beleid op. Waarom moeten compromissen altijd geld kosten? Omdat iedereen tevreden moet worden gesteld. Je kunt ook lekker zuinig aan. Ik verdedig het niet, hè? Begrijp me goed. Maar zo werkt het. Ja. Dus al op het moment dat dat zo werkt, dan moet je kijken naar hoe dat het beste betaald kan worden, hoe dat het beste uitgevoerd kan worden. En dat is allemaal gezeur en gezeik. Ja. Doe een dictatoriaal regime. Nee. En je hebt veel meer duidelijkheid en je weet precies waar het geld naartoe gaat, naar de zakken van de dictator. Ja, maar het is in ieder geval heel veel geld uitgeven, Sibel Sebüktekin. Ja. Waar duidt dat wat u betreft op? Nou, wat ik er moeilijk aan vind, is dat er ontzettend veel trajecten altijd zijn, zeker als het jojo-beleid is, hè, wat je eerder ook benoemde. Ja. Dat, heb ik straks nog een paar voorbeelden van, hoor. Komt-ie straks. Ja. Wat ik wat ik erg pijnlijk vind, is dat er een aantal behoorlijk actuele thema's zijn. Hè, zoals sowieso het klimaat, waar weer onze boeren van de dupe worden. Ja. Wat we ook zien is in het kader van onrust, maatschappelijke onrust, criminaliserende jeugd, GGZ, tekorten, van alles en nog wat. Dan zie je dat daar op een gegeven moment heel vaak de oplossing in heel veel subsidies wordt ingezet. Maar dat kan ook een averechts effect hebben. Omdat namelijk waar te scheutig met subsidies wordt gestrooid, zie je dat er organisaties gaan ontstaan die subsidies feilloos weten te ontsluiten. Ja, absoluut. En daar is helemaal niets mis mee op het moment dat het ook echt daadwerkelijk voor het echte doel wordt gebruikt. Maar als je het niet handhaaft, dan loop je ook grote risico op. Zonnevelden, er zit heel veel subsidie op. Ja. Ja, zijn lang niet allemaal aangesloten al. Nee. Dus als je wat wil, je wilt geld verdienen, daar ligt het voor het oprapen. Ja, allerlei. Nou ja, je ziet bij die regeerakkoorden natuurlijk altijd, kun je precies zien welke lobbygroepen daar actief zijn geweest in Den Haag. En die vinden dan allemaal hun ingangen zo daar. Hè. Dat is bij het vorige kabinet ook het geval. Maar inderdaad, uitzonderlijk in dit geval is, als ik het toch wat inhoudelijk op moet zeggen, is de enorme hoeveelheden geld die hier worden uitgegeven. Ja. Dus dat Sinterklaaskabinet, dat klopt wel. En het bedenkelijke hier is natuurlijk dat dit telkens onder leiding van een VVD-premier gebeurt. Waar de VVD en ook deels het CDA in mijn optiek dan het midden en centrum rechts, midden rechts moeten vertegenwoordigen. Wat bestaat voor zuinigheid, vlijt, noem al die wat meer conservatievere standpunten maar op. Alleen onder Mark Rutte, die kennelijk toch liever de leider zou zijn van D66, is die VVD dus totaal opgeschoven naar links. En omdat Rutte die partij, dat zie je altijd bij partijleiders en regeringschefs die heel lang blijven zitten, zoals ook Merkel in Duitsland geval is geweest. Die partij wordt Mark Rutte. En omdat er na Mark Rutte niks is er binnen die partij ook helemaal geen tegenspraak. Jojo-beleid, die term werd net genoemd. Nou, de invoering van het leenstelsel wordt nu weer afgeschaft. Het leenstelsel wordt nu weer afgeschaft. De verhuurdersheffing wordt nu weer afgeschaft. Decentralisatie van de jeugdzorg zou een goed idee zijn. Komen ze nu op terug. De afbraak van de sociale werkplaats even daarvoor. En de invoer van de participatiewet. Een grandioze mislukking. De invoer van passend onderwijs, idem dito. De opa en oma oppassubsidie. Aan de stamtafel zijn ze of aan de keukentafel. Pas op, daar komt fraude van. Ja hoor, zo geschieden. De wet werk en zekerheid na 2 jaar vast in plaats van 3 jaar. Het idee van Asscher. Mensen zeiden, dan worden ze na 2 jaar op straat gezet. En zo geschieden. Boeren, fosfaatregels, quota, aanpassing van de stallen. Ze werden er gek van. Nu lees je in het coalitieakkoord extensivering van de landbouw. Dat betekent dus meer grond nodig voor hetzelfde resultaat. Terwijl die boeren tegelijkertijd grond moeten inleveren. Want natuur, want woningen. 130 km per uur. Rutte was trots samen met Melanie Schultz van Hagen. Nieuwe bordjes gekocht. Nu weer 120, vervolgens 100 of 90. Zie maar. Geen bedpad brood. Toch weer wel bedpad brood. Geen pardonregeling meer, toch nog een uitzondering en nog één. Lelystad Airport, goed idee, lekker bouwen jongens. Nu is het er niet, of nu is het maar de vraag, wordt het ooit gebruikt? Een heel lang reisje, ik zou het nog langer kunnen maken. John van der Ree, wat maakt u daaruit op? Besturen is gewoon moeilijk of ze hebben niet echt een idee? Ja, ik maak daar vooral uit op dat er nog veel meer mensen op de VVD moeten stemmen om het wat makkelijker in dit coalitieland wel voor elkaar te krijgen. Want het is, besturen is moeilijk. Het is wel een treurig lijstje dit, toch? Nee, het is absoluut een treurig lijstje. Maar dat treurige lijstje zou je op dezelfde manier neerzetten als de CDA de grootste zou geweest. De PvdA de grootste zou zijn geweest. En het gaat maar niet om de VVD, het gaat maar om bestuurders. Ja, nee, maar dat is nogmaals, dat is de pest. In een ander soort regime kan je veel makkelijker eenduidig beleid blijven voeren. En zelfs dan wordt er regelmatig wat omgegooid. In dit geval leven wij in Nederland in een eigenlijk best aardig geregeld land. Ja. Waar we gelukkig kunnen zeuren en zeiken over de dingen die ons niet aanstaan. Zoals bijvoorbeeld dit jojo-beleid. Wat inderdaad gewoon, ik heb het woord al eerder gebruikt, wat vrij kloot is voor betrokkenen. Als ik kijk naar de agrariërs in mijn achterban. Ja. Die hebben daar ook waanzinnig veel moeite mee. Ja. Ik begrijp ook echt niet hoe ze dat moeten gaan bolwerken. En heb diepste respect voor hoe ze toch hun schouders er tegenaan willen gooien. Aan de lijn nu, Fidan Ekies. Want dit programma houdt op te bestaan, maar er komt iets moois voor in de plaats, in de kantine. Dag, Fidan. Hey, partner. Het ging net over de ambities van het nieuw te vormen kabinet. Het coalitieakkoord ligt er. Wat zijn jouw ambities als het gaat over in de kantine? Ons nieuwe programma. Het is zo gek om daar zelf antwoord op te geven, omdat we het samen gaan doen natuurlijk. Maar ja, we willen mensen toch graag met een lekker gevoel de zondag insturen. Met een goed gevoel, maar tegelijkertijd informeren, ontspannen. Ja, weet je wat ik er gewoon heel erg fijn aan vind? Ik vind radio heeft gewoon, ik luister nu ook weer. Het is zoveel vrijer, vind ik, dan televisie. En daardoor kan je wat meer de diepte in. Hoef je wat minder aan de waan van de dag te houden. En kan je het af en toe anders doen dan wat je ziet in die talkshows. Ja, mensen waarderen jou. Kan je onderscheiden. Ja, mensen waarderen jou omdat je, om veel redenen, maar onder andere omdat je uitgesproken bent. Dat blijf je wel, toch? Ja, zeker wel. Dat is wel de bedoeling. En heel urgent. Ja, urgent. Ook zo'n mooi thema. Komt helemaal goed. Wier Duk, toch even vragen. Hebt u misschien tips of adviezen over hoe om te gaan met Fidan Ekies? Vanwege persoonlijke ervaring bedoel je. Je moet het niet altijd even serieus nemen, denk ik. Als op haar felste is, laat ik het zo zeggen. Oh. Ja, je moet haar niet boos maken, wil jij. Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen, ja. Ja, precies. Hij is bang voor mij. Maar goede gesprekken, Fidan, dat gaf je net aan. Heel belangrijk. Wanneer is een gesprek goed? Wanneer is een gesprek goed? Wanneer je iemand de ruimte geeft om te praten en wanneer je je niet, en daar hebben wij het natuurlijk samen al over gehad, wanneer je niet aan het draaiboek houdt, maar echt geïnteresseerd luistert. Want dit is ook echt de belangrijkste reden waarom ik radio wil doen. Je wordt er gewoon een betere interviewer van. Kijk maar naar jou, kijk maar naar Sven. Ik heb altijd om die reden radio willen maken. Jullie luisteren goed. En er is veel meer ruimte voor het verhaal van de gast. En dan wordt zo'n gesprek wel goed. Want je nodigt toch iemand uit die iets te vertellen heeft wat je wil horen. Waarvan je denkt dat de luisteraar in dit geval het wil horen. En die zit er natuurlijk om een reden. Maar het wordt echt goed als je luistert en als het niet heel snel moet. Dat is een beetje mijn probleem met televisie. Die heel erg geformateerd is vaak. En het moet altijd, dan moet je tot de kern komen in een paar minuten. Ja. En dat vind ik mooi aan de radio. Dus ik hoop dat we veel van die mooie gesprekken kunnen voeren. In de kantine vanaf 8 januari te beluisteren op deze zender. Deze prachtige zender NPO Radio 1 vanaf 5 uur en dan tot 7 uur. Vanuit Rotterdam. Leuke stad, toch? Ja, zeker. Ik ben zo blij. Oh, ik ben zo blij. Ik ben ook heel blij dat je mee wil. Want, hallo. Ja. Nou, dat is wel helemaal vanuit Utrecht of zo. Dit is voor het eerst, in al die jaren dat iemand niet zo moeilijk doet. Niemand wil naar Rotterdam komen, maar ze zullen wat meemaken, echt. Nou, nee, tuurlijk doe ik niet moeilijk. Laten we omzien naar elkaar. Ik zeg niks. Ik heb een tijdje Rotterdam gewoond, ook, dus ik ken het, ja. Leuke stad, hè? Een leuke stad, ja. Ja. Ja, een mooie stad. Nou, ook wel. Als je van moderne architectuur houdt. Fidan, bedankt voor nu en tot heel erg snel. Tot heel erg snel. En dank ook aan u, zeg ik tegen John van der Rey en Sibel Sibuktekin, de gasten van vanavond. En aan alle gasten die de voorbije 8 jaar een bijdrage hebben geleverd aan dit programma. Niet zelden klonk in dit programma een zekere bezorgdheid door over de staat van ons land. Maar bezorgdheid is liefde. En zorgen om is geven om. De waardering van de luisteraar die was die van de viertjes en de negens. Of ze vonden het helemaal niks, of ze vonden het helemaal goed. Inderdaad, het programma is gekleurd. En dat betekent dus niet grijs. En voor de mensen die van grijs houden, ga lekker naar buiten. Daar is het grijs. Hier aan tafel altijd een stevig geluid, maar niet hard. Geen geschreeuw, want kwaliteit meet je niet af in decibel. Het was prachtig om dit 8 jaar te mogen doen. En het wordt ook prachtig om straks met Filan Ekies iets nieuws te gaan doen. Een nieuwe stem, maar een herkenbaar geluid. We kijken niet weg, we kijken vooruit. Vooruitkijken doe ik nu ook, want zo dadelijk de persconferentie met Jaap van Dissel erbij. Dat betekent slecht nieuws, die harde lockdown die komt eraan. Lara Rensen van NOS gaat zo dadelijk voor u dit presenteren. Het stokje overnemen. Ik wil u fijne feestdagen wensen. In hopelijk goede gezondheid. En heel graag tot volgend jaar. Dank u wel. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Dat jullie het tegen kunnen, die kop van mij, maar jullie zijn natuurlijk gewend. Erika Meiland is een bekend gezicht uit Château Meiland. Ziet er echt zo uit van ik werk niet, ik zit hier alleen een beetje... Ze kwam na publicatie van haar biografie in een mediastorm terecht... na uitspraken over de islam. Waar het mij om gaat, ik vind het zo jammer voor die vrouwen. Ja! En oud-voetballer Theo van Duivenbode. Feyenoord heeft de Europa Cup gewonnen. Hij speelde bij Ajax en Feyenoord. Waarmee hij in 1970 de Europa Cup 1 finale won. Op NPO Radio 1. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Nu 10% korting op alle luisterboeken. Via luisterrijk.nl/radio. Nicky French. Nu online verkrijgbaar. En met korting in uw boekhandel. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Schatkamer van wetenschap en geneeskunde. Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden over de belangrijkste uitvindingen. Nu met de tentoonstelling Besmet. In Rijksmuseum Boerhaven. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we. En dat doen we. Met groene waterstof als brandstof voor bussen in het openbaar vervoer. En natuurlijk ook voor vrachtwagens en auto's. Zo maken we miljoenen kilometers schoner. We veranderen. In één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Even. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Mijn naam is Joël Voordewind. En ik vraag jouw hulp bij een van de grootste voedselcrisissen ooit. In landen als Ethiopië, Jemen en Zuid-Soedan lijden vluchtelingen honger. Ze maken zich ernstig zorgen over hun dagelijks brood. Zorg jij samen met ZOA voor een voedselpakket? Help mee op zoa.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Miljoenen vluchtelingen hebben dringend onze hulp nodig. Doneer een voedselpakket op zoa.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Revolutie van David van Rijbroek. Een monumentaal boek over de Indonesische onafhankelijkheid. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Geef meer met een boek. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. Circa 6 minuten voor 7, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vanaf morgen geldt in Nederland een harde lockdown. Het kabinet maakt na verwachting rond 7 uur in een persconferentie bekend dat het het advies van het Outbreak Management Team overneemt. De nieuwe maatregelen blijven tot in elk geval 14 januari van kracht. Alleen essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken, zouden open mogen blijven. Onder meer de scholen, horeca, sportscholen, musea en theaters moeten dus weer dicht. De persconferentie is op deze zender te volgen. Naar verwachting wordt ook bekendgemaakt dat de groepsgrootte buiten wordt teruggebracht tot 2 personen. Binnen zouden ook maximaal 2 bezoekers mogen komen. Naar verluid komt er wel een uitzondering voor de kerstdagen. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal positieve tests de afgelopen week met 44,4% gestegen ten opzichte van de week ervoor. Gisteren waren er ruim 93.000 coronabesmettingen. Dat is het hoogste aantal geregistreerde positieve tests tot dusver. De burgemeester van Londen, Khan, heeft vanwege de hoge besmettingscijfers een major incident afgekondigd. Een crisissituatie in de zorg in dit geval. In Londen is de Omicron-variant inmiddels dominant. Circa 80% van de besmettingen in de hoofdstad betreft die variant. Bij een gasexplosie in Pakistan zijn zeker 12 doden gevallen. Een gaslek in een rioleringssysteem onder een bankgebouw in Karachi had vlam gevat. Het bankgebouw is verwoest. De politie sluit een aanslag door militanten niet uit. En de Nederlandse zwemploeg heeft op de WK Korte Baan in Abu Dhabi de eerste gouden medaille in de wacht gesleept. Kira Toussaint, Ranomi Kromowidjojo, Arno Kamminga en Tom de Boer pakten op de 4x50 meter wisselslag de wereldtitel. De VS werd tweede. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur nauwelijks en ligt rond de 8 graden. Lokaal kan het mistig worden. Morgen bewolkt en weer 8 of 9 graden. Mogelijk aan het einde van de dag in het noorden nog even wat zon. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De prijzenpot in 2022 is groter dan ooit. 142,6 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Op zoek naar een kerstcadeau? Geef meer met een boek. Ga voor het meest persoonlijke cadeau naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Probeer nu e-boekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Geef meer met een boek. Ga naar de website van je favoriete boekhandel. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons. Nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. Het coronavirus. met Lara Rentsen. Welkom bij opnieuw een extra uitzending van de NOS op Radio 1. De demissionaire regering heeft in allerijl een persconferentie georganiseerd op deze zaterdagavond vanwege het oprukken van de Omicron-variant. Gisteren was er opnieuw overleg van het OMT en vandaag spoedberaad van het demissionaire kabinet. We gaan gelijk naar verslaggever Wilco Boom, want de persconferentie zal anders zijn, zo begrijp ik. Ik zie 3 spreekgestoelten. Ja, dat klopt. Het is zeker anders. Want niet alleen premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zijn daar. Maar ook Jaap van Dissel is erbij. Het hoofd van het Outbreak Management Team en de directeur infectieziektebestrijding van het RIVM. Dat hebben we tot nu toe maar 1 keer eerder gezien. Aan het begin van de corona-epidemie, vorig jaar maart. Dus meer dan 1,5 jaar geleden. En dat was op die persconferentie waar Rutte en hij elkaar per ongeluk toch nog een hand gaven, terwijl ze net hadden verteld dat dat nou juist niet meer de bedoeling was. Nou, Van Dissel is er nu bij. Hij is natuurlijk veel deskundiger om uit te leggen wat de gevaren en de risico's van de Omicron-variant zijn. Hoe besmettelijk die is, hoeveel besmettelijker dan de andere varianten. En vooral ook hoe ziekmakend, want daar is tot nu toe veel onduidelijkheid over. Maar vermoedelijk heeft het kabinet hem er ook bij gevraagd om de ernst van de situatie te benadrukken. Dat ze met hem erbij kunnen zeggen van ja, er is echt wat